الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ بنی اسرائیل چل رہی تھی، آیت نمبر 62 پہ ہمارا کلام ہو رہا تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کی طرف سے آدم علیہ السلام کو دی جانے والی عزت پر اعتراض کیا تھا اور اللہ تعالی نے اس کے جواب میں اس کو راندہ درگاہ کر دیا تھا. اس پر ہم کلام کرتے ہوئے عرض کر رہے تھے کہ اگر آپ بھی اپنے اطراف میں کسی کو اپنے سے زیادہ باعزت تصور کریں، کسی بھی حوالے سے کہ لوگ اس کی زیادہ رسپیکٹ کر رہے ہیں، اس کو عزت دے رہے ہیں، اسے کوئی مقام اور منصب حاصل ہو رہا ہے، تو کبھی بھی دل میں اس سے متعلق غلط خیال لے کر نہ آئیں، اس کی زوال عزت کی تمنا نہ کیجئے، کیونکہ اس کو اللہ نے عزت دی ہے. آپ کو اگر عزت کے اعتبار سے اس سے پست رکھا ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرنا، اس کے لیے خدا نخواستہ غلط عملی کوشش کرنا، یہ قطعاً غیر مناسب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اس نے مہلت مانگی کہ اے اللہ تو مجھے مہلت دے دے، یہ شخص جس کو تو نے مجھ پر عزت عطا فرمائی میں اس کی اولاد کو پیس کر رکھ دوں گا، اور ہاں تھوڑے اس میں سے ایسے ہوں گے جو میرے ہاتھ سے بچ جائیں گے. اور یہ بھی اس کو معلوم تھا کہ گمراہ زیادہ ہوں گے، نافرمان زیادہ ہوں گے، اور فرما برداری کم لوگ کریں گے. آج بھی ایسا ہی زیادہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اذهب، اللہ نے فرمایا تو چلا جا. فمن تبعک منہم، تو پھر جو ان میں سے یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تیری پیروی کرے گا، فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، تو بے شک ان سب کا بدلہ بھرپور سزا کے طور پہ جہنم ہے، کہ اللہ تعالیٰ پھر ان سب کو جہنم میں ڈالے گا. اور جہنم میں ڈالے جانے کی دو صورتیں ہوں گی، یہ کہ بعض تو ایسے ہوں گے کہ جنہیں جہنم میں ڈال کر ہمیشہ کے لیے اس میں بند کر دیا جائے گا، یہ کفار مشرکین اور منافقین ہوں گے، اور بعض ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں جہنم سے نکالے گا اور داخل جنت فرمائے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ جو شیطان کی پیروی کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا. لہٰذا اس پر ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم 24 آورز میں کتنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور کتنا اس کے مقابلے میں شیطان کی اطاعت کرتے ہیں. شیطان ہمارا دوست نہیں ہے، دشمن ہے. اس نے اللہ کی بارگاہ میں اعلان کر دیا تھا میں اس کی آدم کی اولاد کو پیس کر رکھ دوں گا، تو شیطان ہمیں چھوڑے گا نہیں، شیطان ہمارے پیچھے. ہمیں چاہیے کہ شیطان سے مقابلہ کریں، اس کی اطاعت نہ کریں. مزید اللہ نے ارشاد فرمایا واستفزز من استطعت منہم بصوتک، اور تو جی ان میں سے آدم کی اولاد میں سے جس پر استطاعت رکھتا ہے انہیں اپنی آواز کے ذریعے بہکا دے. جا تجھے مہلت دی، تو دنیا میں چلا جا، اور آدم کی اولاد میں سے جس پر تو استطاعت رکھتا ہے انہیں اپنی آواز سے بہکا دے. آواز سے بہکانے کا مطلب شیطانی آواز کیا ہے؟ اس میں مفسرین کا قول یہ ہے کہ ہر وہ آواز جو گناہ پر مشتمل ہو یا اس کا سننا گناہ ہے وہ مراد ہے. عورت کی آواز اگر باعث سے فتنہ ہو رہی ہے تو یہ بھی مراد ہوگی. گانے باجی کی آواز اس میں آئے گی. برائی کی دعوت اگر کوئی دے رہا ہے یہ آواز بھی اس میں آ جائے گی. اس طرح غیبت، چغلی، جھوٹ، جتنے بھی مطلب قولی اعتبار سے گناہ ہو سکتے ہیں یا غلط کام ہو سکتے ہیں زبانی اعتبار سے، زبان کے استعمال کے اعتبار سے، وہ سب کے سب اس میں آئیں گے. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو مہلت دی اور کہا کہ جا ٹھیک ہے، اگر تو بہکا سکتا ہے ان میں سے جس پر تو استطاعت رکھتا ہے اس کو جا کے بہکا لے. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، اللہ نے فرمایا کہ اور تو اپنے گھوڑوں کے ساتھ، خیل کہتے ہیں گھوڑوں کو، اپنے گھوڑے سے مراد اپنے سوار، جتنے تیرے ساتھی ہیں ان کے ساتھ تو ان پر فوج چڑھا دے. فوج لے جا آدم علیہ السلام کی اولاد پر، اور تو اپنے خیل معنی گھوڑے، رجل معنی کہتے ہیں جو پیدل چلنے والے ہوتے ہیں. تو گویا کہ اللہ نے فرمایا جتنے تیرے سوار ہیں انہیں بھی لے جا، جتنے تیرے پیدل ہیں لوگ انہیں بھی لے جا. تو یہ گویا کہ ہمیں سمجھانے کے لیے، کیونکہ عربوں کے اسلوب کے مطابق یہ آیات نازل ہوئی تھیں، تو فوج جو ہوتی تھی اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے تھے، کچھ سوار ہوتے تھے، کچھ پیادے کہلاتے تھے، پیدل چلنے والے۔ تو گویا کہ یوں اللہ تعالیٰ شیطان کو چیلنج دے رہا ہے کہ جا تو آدم علیہ السلام کی اولاد پر اپنی فوج چڑھا دے، فوج میں تیرے سوار بھی شامل ہوں، پیادے بھی ہوں، پیدل چلنے والے بھی ہوں، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ان کا ساتھی ہو جا تو ان کے مالوں میں، ان کے بچوں میں۔ مالوں میں شامل، شریک ہو جانے، شیطان کے شریک ہو جانے کا مطلب کہ تو نے اس انداز سے بہکا، جا تجھے اجازت دیتا ہوں، مہلت دے دیتا ہوں کہ وہ مال کو حرام طریقے سے کمائے، غلط ذرائع اختیار کریں، اور یا پھر مال کو لے کر اس سے غریبوں کا یا جو اللہ کا حق ہے اور مخلوق کا حق ہے وہ ادا نہ کریں۔ اسی طرح اولاد میں شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو مطلب حرام طریقے سے، مطلب جیسے زنا وغیرہ کرنا، اس سے اولاد پیدا ہو، یہ شرکت مراد ہے، یا اولاد اس انداز سے والدین کے لیے آزمائش اور باعث فتنہ ہو جائے کہ وہ اس کی محبت میں حرام کمانے لگ جائے، کسی گناہ کا ارتکاب کرنے لگ جائے۔ تو یہ تمام چیزوں کا بیان مقصود ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی کہ ایک تو یہ کہ جس پر تو استطاعت رکھتا ہے انہیں اپنی آواز سے بہکا دے، دوسرا آدم علیہ السلام کی اولاد میں، اولاد پہ تو چڑھائی کر دے، اپنی فوجوں کے ساتھ جا، تجھے اجازت ہے، اکیلا نہیں بلکہ پورے اپنے لاکھوں کروڑوں جنوں کے ساتھ تو پہنچ جا، شیاطین کے ساتھ پہنچ اور انہیں بہکانے کی کوشش کر، جا تجھے اجازت دی جاتی ہے، تجھے مہلت دی جاتی ہے، اور تو ان کے مالوں میں، اولادوں میں شریک ہو جا، وعدہم، اور انہیں وعدے دے۔ وعدے دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جھوٹے وعدے دلا، وعدے سے مراد یہاں پہ وہ وسوسہ ہے جو مستقبل کے اعتبار سے ہوگا۔ مثال کے طور پہ پیسہ ہاتھ میں آتا ہے تو شیطان کہتا ہے نہیں خرچ مت کر، اللہ کی راہ میں اتنا مت دے، زکوٰۃ مت نکال، تنگ دست ہو جائے گا، آگے چل کر کیا ہوگا، تو یہ سنبھال کے رکھ، آگے انشاءاللہ اور زیادہ پیسہ آئے گا، پھر اللہ کی راہ میں دیں گے۔ اس قسم کے جو یہ وعدے یاد دلاتا ہے یہ یہاں پر مراد ہے۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور شیطان انہیں وعدہ نہیں دیتا ہے سوائے دھوکے کے، یعنی شیطانی جو وعدہ ہے وہ دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، شیطان انہیں دھوکے میں مبتلا کرتا ہے، اس لیے وعدہ شیطانی پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اِنَّا عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان، بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ بھی قابو نہیں چلے گا، ان پر تجھے کوئی سلطنت حاصل نہیں ہوگی، کوئی زور حاصل نہیں ہوگا، میرے بندے، اللہ نے فرمایا، گویا کہ جو نیک بندے ہیں یعنی انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام، اولیاء عظام، اس کے علاوہ اور جتنے عام لوگوں میں ہیں لیکن اللہ کے نیک بندے ہیں، انہیں اللہ نے اپنا بندہ قرار دیا، عبادی، میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو نیک ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، ویسے تو بندے سارے ہیں لیکن بعض اوقات کہا جاتا ہے یہ ہے میرا نوکر، حالانکہ نوکر اور بھی ہوتے ہیں، یعنی اپنائیت کا، محبت کا اظہار ہوتا ہے جو اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور تیرا رب کام بنانے کے اعتبار سے، کارساز ہونے کے اعتبار سے کافی ہے، یعنی جو اس کے نیک بندے ہوں گے، جو یعنی اللہ نے گویا کہ بیان فرمایا جو میرے نیک بندے ہوں گے میں ان کا وکیل ہوں گا، ان کا مددگار ہوں گا، انہیں تیرے وساوس سے محفوظ رکھوں گا۔ رَبُّكُمُ الَّذِي يُسْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ، تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتی رواں کرتا ہے، چلاتا ہے، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ اب اللہ نے کچھ احسانات اپنے یاد دلانے شروع کیے، کیونکہ پیچھے شیطان کا تذکرہ ہوا کہ شیطان بہکائے گا، اب شیطان سے کے بہکاوے سے بچنے کے طریقے کیا ہیں، ان میں سے ایک طریقہ اللہ نے بیان فرمایا کہ منعم حقیقی کی نعمتوں پر غور کرو۔ جب تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرو گے تو اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاؤ کہ وہ بڑا رحیم ہے، کریم ہے، بڑا اس نے فضل کیا ہے۔ جب تمہارا دل اس کو تسلیم کر لے گا تو فوراً تمہارا ضمیر تمہیں مشورہ دے گا کہ پھر ایسی ذات کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے جو تمہیں اتنا دے رہا ہو، اتنا تم پہ کرم کر رہا ہے، اتنی تمہاری مشکل پریشانیاں دور کر رہا ہے، تمہاری غیب سے حاجات کو پورا کر رہا ہے، اس ذات کی نافرمانی مت کرو، اس کی اطاعت کرو۔ تو جب یہ بات راسخ فی ذہن ہو جائے گی تو انشاءاللہ شیطان کے وساوس کو دور کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہارے لیے دریا میں کشتی کو رواں کیا، تو کشتی کو اللہ نے چلایا، یہ واقعی یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ اگر آپ ایک چھوٹی سی سوئی رکھ دیں تو یہ پانی کے اندر فوراً ڈوب جاتی ہے، اور ٹنوں وزنی جہاز پانی کی سطح کے اوپر کھڑا رہتا ہے، وہ نہیں ڈوبتا ہے، یہ اللہ کی کرم نوازی، اس نے پانی کی سطح کو ایسے بنا دیا کہ بعض چیزوں کو اپنے اوپر ٹھہرا لیتا ہے، بعض چیزوں کو ٹھہرنے نہیں دیتا، اپنے اندر کھینچ لیتا ہے، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے۔ اور اس کی وجہ اللہ نے کہ یہ بیان فرمائی کہ اللہ نے کشتیوں کو اس لیے روا کیا، لے تب تک وہ منفد لی، تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو، اس اعتبار سے کہ بعض اوقات تو کشتی میں بیٹھ کے اللہ کے فضل کو انسان تلاش کرتا ہے، مثلا سمندر سے مچھلیاں پکڑنا یا مطلب ہیرے جواہرات نکالنا، اور بعض اوقات اس وجہ سے کہ دریا پار جانا ہوتا ہے، وہاں پہ جا کے تجارت کرتا ہے، تو اللہ نے کشتیوں کو رواں کیا تاکہ تم اللہ کے جا کے آگے فضل کو تلاش کرو، دونوں مراد ہو سکتے ہیں. انہ کان بکم رحیما، بے شک وہ اللہ تبارک و تعالی تم پر مہربان ہے. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، اور جب تمہیں ضرو فی البحری، اور جب تمہیں دریا میں مصیبت پہنچتی ہے، دَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو اللہ تعالیٰ کے سوا جس کو تم پکارتے ہو پوچھتے ہو وہ سب کے سب غائب ہو جاتے ہیں. یہ کفار کو سمجھایا کہ یہ بتاؤ کہ جب تم دریا کے اندر اچانک طوفان آ جاتا ہے تو کس کو پکارتے ہو؟ اس وقت کوئی بت تمہارے ذہن میں نہیں آتا، اس وقت اور کوئی جس کو تم اللہ کے علاوہ مؤثر حقیقی فاعل حقیقی سمجھتے ہو تمہارے ذہن میں نہیں آتا، بلکہ تم اب مخلص ہو کے خالص ہو کے اللہ کو پکارتے ہو. تو جب تمہیں یقین حاصل ہے کہ اس انتہائی مشکل وقت میں اللہ کے علاوہ اور کوئی کام نہیں آ سکتا، تو پھر جب کوئی کام نہیں آ سکتا تو دوسرے کی پھر طرف کیوں دیکھو؟ تم اللہ تعالیٰ کی طرف ہی براہ راست متوجہ ہو جاؤ. تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب انہیں کوئی سمندر میں دریا کے اندر مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب کے سب دور ہو جاتے ہیں. دور ہو جانے کا مطلب کیا ہے کہ یعنی یہ پھر اور کسی کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. لیکن فلما نجاکم الی البری، پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے تو اعرضتم، تو تم منہ پھیر لیتے ہو. وکان الانسان کفورا، اور انسان بڑا ناشکرہ ہے. تو یہ تو کفار کی خیر اللہ نے عادت بیان فرمائی کہ جب مصیبت آتی ہے تو مخلص ہو کے اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب ان کی مصیبت دور ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی احسان فراموشی کرتے ہوئے بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایسے کو اللہ نے فرمایا انسان بڑا ناشکرہ ہے. اگر آپ تھوڑا سا غور فرمائیں تو کفار کا ناشکرہ پن تو خیر انتہائی درجہ تک پہنچا ہوا تھا، لیکن مسلمان بھی اس قسم کی عادات میں گرفتار ہوتے ہیں. جب پریشانی آتی ہے، مصیبت ہے، گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، کاروبار ڈاؤن ہو رہا ہے، نوکری جانے کا اندیشہ پیدا ہو گیا، امتحان سر پر آ گئے، اس وقت اللہ بہت یاد آتا ہے. نمازیں شروع کر دیں گے، وظیفے پڑھنا شروع کر دیں گے، ہر ایک خوش و خضوع سے جھومتا ہوا نظر آ رہا ہے بھائی، اور دعائیں کروائی جا رہی ہیں کچھ نیک لوگوں کے پاس جا کر. لیکن جیسی مشکل دور ہوتی ہے، پریشانی ختم ہو گئی، بیماری کا خاتمہ ہو گیا، سب بھول بھال جاتے ہیں، پھر اپنے کاموں کے اندر، گناہوں کے اندر، نفسانی خواہشات کی تکمیل اور مختلف قسم کے گناہوں سے حصول لذت کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. اس وقت پھر اللہ کی پرواہ کرنا چھوڑ دی جاتی ہے. یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ کفار کا طریقہ ہے. مسلمان کو ایسی عادات سے بچنا چاہیے، اسے خوشی میں، غم میں، دونوں میں اللہ تعالیٰ کو یکساں یاد کرنا چاہیے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ فطری تقاضے کے تحت غم میں زیادہ اللہ یاد آئے، لیکن خوشی میں بھی بہرحال ایک اس کا ریشو قائم رہنا چاہیے، اور اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پھر ہم بھی ناشکر انسانوں کی فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں. افا امنتم ان یخسف بکم جانب البری، کیا تم اس سے نڈر ہو گئے کہ وہ خشکی ہی کا کوئی کنارہ تمہارے ساتھ دھنسا دے؟ یعنی کفار کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ سمندر میں تھے، طوفان آیا تو ہم ہلاک ہو سکتے ہیں، لیکن کیا اس بات سے تم بے خوف ہو گئے کہ اللہ چاہے تو تمہیں زمین پر بھی مار سکتا ہے؟ تو پھر جب تم سمندر کے اندر انتہائی مصیبت میں صرف مخلص ہو کے اللہ کو پکارتے ہو تو دنیا میں یعنی زمین پر آ کے کیوں بھول جاتے ہو؟ وہ چاہے تو یہاں زلزلہ پیدا کرے، تم زمین کے اندر چلے جاؤ، اور ایسے پچھلی قوموں کے واقعات بھی ہوئے ہیں. تو صرف سمندر میں ہی مخلص ہو کے کیوں اللہ کو پکارنا، وہیں پر اس سے کیوں ڈرنا؟ خشکی میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. گویا کہ اللہ نے سمجھایا کہ تم اس طرح امن کا شکار نہ ہو، یعنی اللہ کے عذاب، نافرمانی اور کفر کے باوجود اللہ کے عذاب کے پہنچنے سے اپنے آپ کو مامون تصور نہ کرو. افا امین تم، کیا تم اس سے نڈیر ہو گئے؟ ان یخصفہ بکم جانب البری، کہ اللہ تعالیٰ خشکی کا کوئی کنارہ تمہارے ساتھ دھنسا دے. او یرسل علیکم حاصبا، یا تم پر پتھراؤ کرے، بھیجے تم پر بہت پتھر. ثم لا تجدو لکم وکیلا، پھر اپنا کوئی تم حمایتی وکیل، کوئی اپنا مطلب مددگار نہ پاؤ. تو گویا کہ جیسے ہم نے عرض کیا، اس میں سمجھا دیا گیا کہ صرف دریا کے اندر تم یہ سمجھو کہ شاید اب ہمیں کوئی اور نہیں بچا سکتا، اللہ ہی بچا سکتا ہے، اور باہر آ کے سوچو کہ نہیں اب کوئی دوسرے بھی بچا سکتے ہیں، یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو خشکی کے اندر بھی تمہارے لیے مصیبت اور موت کے اسباب مقرر کر سکتا ہے. ام امین تم ان یعیدکم فیہ تارتن اخرى، یا اس سے نڈر ہو گئے کہ وہ تمہیں دوبارہ دریا میں لے جائے، فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا، پھر تم پر جہاز توڑنے والی آندھی، من الرِّيحِ، ہوا کی جہاز توڑنے والی آندھی بھیج دے، فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ، تو تم کو تمہارے، پھر وہ تم کو تمہارے کفر کی وجہ سے ڈبو دے، غرق کر دے، ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا، پھر اپنے لیے کوئی ایسا نہ پاؤ کہ اس پر ہمارا پیچھا کرے، یعنی پھر تم کوئی اور مدد کی ایسی چیز نہ پاؤ کہ پھر اس کو وسیلہ بنا کے تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچ سکو۔ تو گویا کہ اللہ نے یہ سمجھایا کہ جب تم دریا میں طوفان وغیرہ کی حالت میں مخلص ہو کے اللہ کو پکارتے ہو تو یہ نہ سوچو کہ صرف دریا کے اندر ہی ایسا ہو سکتا ہے، تو اللہ کو پکار لو، باہر چل کے بھول جاؤ، باہر نکل کے بھول جانا تمہارا بہت برا ہے، کیونکہ اللہ تو اس پر بھی قادر ہے کہ تمہیں باہر بھی عذاب میں مبتلا کر دے، اور اس پر بھی قادر ہے کہ دوبارہ تمہارے لیے دریا کے اندر کوئی ایسا مطلب کام پیدا کر دے کہ تم مجبور ہو جاؤ دریا میں جانے پر، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں آندھی طوفان میں مبتلا کر کے غرق کر دے، اس پر قادر ہے۔ لہذا کسی ایک مقام پہ اللہ کا خوف محسوس کرنا، اور جب وہ چیز، وہ مقام گزر جائے، وہ لمحات، وہ کیفیات گزر جائیں، تو بے خوف ہو جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے، بعض اوقات ایک جگہ چوری کرتی کرتے ہوئے کوئی پکڑا گیا، مار پیٹ لگی، تو اب ادھر نہیں کروں گا، لیکن دوسرے مقام پہ جا کر کر لیتا ہے، تو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی ایسے اسباب مہیا کر دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہر چیز پر ہم غور کرتے جائیں تو بہت سارے امور میں اصلاح ہو سکتی ہے اور ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت عطا فرمائی، یعنی اس کو مشرف بنایا۔ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ باعزت انسان ہوتا ہے، مخلوقات میں جن بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، درندے چرندے پرندے اور باقی تمام چیزیں ہیں، لیکن انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات قرار دیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ انبیاء علیہم السلام تمام فرشتوں سے افضل ہوتے ہیں، پھر فرشتوں کے رسول انبیاء علیہ السلام کے علاوہ تمام انسانوں سے افضل ہوتے ہیں، پھر جو صحابہ کرام ہیں یا اولیاء جو ہیں وہ جو عام فرشتے ہیں ان سے افضل اور اعلیٰ ہوتے ہیں، یعنی جو خواص فرشتے ان سے افضل اور اعلیٰ ہوتے ہیں، اور جو خواص فرشتے ہیں وہ عام لوگوں سے افضل، انسانوں سے افضل اور اعلیٰ ہوتے ہیں، پھر جو عام مومن مومنات ہیں یہ عام فرشتوں سے افضل اور اعلیٰ ہوتے ہیں، اور یہ عام فرشتے ان انسانوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، منافقین ہیں، یا عام قسم کے مسلمان گناہگار وغیرہ ہیں۔ تو یہ یعنی ہر ایسا نہیں ہے کہ انسان جو بنی آدم، بنی آدم تو کہتے ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد، جو کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، منافق بھی ہے، گناہگار مسلمان بھی ہے، نیک مسلمان بھی ہے، انبیاء بھی ہے، صحابہ کرام وغیرہ بھی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی اولاد یعنی انسان میں سے ہر ایک کو فرشتوں سے یا تمام مخلوق سے افضل نہیں کیا، بلکہ ان میں کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت عطا فرمائی، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ان کو خشکی اور تری میں سوار کیا، خشکی میں بھی سواری عطا فرمائی، تری یعنی دریا کے اندر بھی سواری عطا فرمائی، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور انہیں پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ان کو اپنی بہت سی مخلوق پر بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ اس کا انشاءاللہ ہم بیان اگلے پروگرام میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب